यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा ज्येष्ठ शुक्ल 5 विक्रम संवत 2051 तदनुसार 14 जून 1994 को 4:30 गीता भवन नंबर 3 स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम राम राम राम राम। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखादरविंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः। महात्म भ्यो नमः। सर्वे भ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। पूछते हैं कि कामना की निवृत्ति कैसे हो, ये प्रश्न है। उत्तर इसका है कि ये लगन लग जाए कि कामना का नाश कैसे हो, यही बात। कैसे हो कामना का नाश, कैसे हो, क्या करूं, कहां जाऊं, किससे पूछूं, कौन बताऊं, कामना को नाश कैसे हो, ये नाथ ये कामना को नाश कैसे हो, ये लगन लग जाए हो जाएगा कामना। ऐसी कुछ भगवान की विलक्षण कृपा है। जय वगैरह जय कर सत्य सने हो सो तय मिलते न कसु संदेह। भगवान के दरबार में कोई दुर्लभ चीज नहीं है। साईं के दरबार में कमी कहूं कि ना भावहीन पटकत सुख साकरी माए। भगवान से कहते नहीं और सच्ची लगन नहीं, ये दो बात हो जाए कि सच्ची लगन हो और भगवान से कह दे, उसकी कृपा से होता है, वो अपने उद्योग से नहीं होता है। जब तक अपने उद्योग का सहारा रखता है तब तक कठिनता पड़ती है और अपना अभिमान छोड़ दे सहारा छोड़ने सोते हुआ पड़ा। और कामनाओं से छूटना चाहते हैं वह और बलवती होती जाती है। तो बात ठीक है। ईश्वर कृपा से संतों का समागम मिला, सत्संग का दिव्य अवसर भी मिला, परंतु सांसारिक आकर्षण के कारण अंतःकरण में इच्छा होते हुए भी प्रभु की व्याकुल। अरे भाई, भगवान की कृपा से सत्संग मिला तो कृपा का ही भरोसा रखो। गरीबी भी जिससे मिला है उससे मिलेगा। संसार का आकर्षण बुरा लगे तो हट जाएगा। भगवान के ऊपर, भगवान की सब जीवों पर दया है। उनको कोई खटके बुरी लगे तो भगवान छुड़ा देते हैं, परंतु उनको अच्छे लगे तो क्या करे भगवान। बिना कामना के संसार का सुख होता ही नहीं और संसार सुख छोड़ना चाहते नहीं, तो भगवान कैसे छुड़ाओगे। भूख न हो तो भोजन बढ़िया नहीं लगेगा, प्यास न हो तो जल बढ़िया नहीं लगेगा, नींद ज्यादा न आती है तो सोना बढ़िया नहीं लगेगा, ज्यादा लगता हो तो रजाई बढ़िया लगेगी। ऐसे भीतर में लगन होगी तो बढ़िया लगेगा, बिना लगन के अच्छा नहीं लगता। केवल कहने से, केवल पूछने से काम चलता नहीं भाई, असली भीतर भूख से काम चलता है। और क्या भाई, अर्जुन का मुंह अनर्थ हो गया था, बोध हो गया था कि अभिमन्यु की मृत्यु पर अर्जुन का पुत्र शोक से मुंह अग्रस्त होकर विलाप करता है तो क्या उसका मुंह नहीं मिटा। क्या दूसरी बोल, दूसरी बोल दे, दूसरी बात ये कुछ विस्तार से कहे। आवाज साफ नहीं आती। ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, ये तीनों एक साथ रह सकते हैं क्या? एक रह सकते हैं। आप करके देखो भाई, साथ रहे नहीं रहे, आप क्या है? आप एक पकड़ लो, इन तीनों में से एक आप पकड़ लो, सब ठीक हो जाएगा। भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग, सब साथ में आ जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा। क्या पुरुषार्थ विवेक से प्रारब्ध बदल सकता? पुरुषार्थ से जन्म मन मिल सकता है, कहते हैं पुरुषार्थ से प्रारब्ध बदल सकता है। प्रारब्ध क्या बदला है? जन्म मन मिट जाए, सदा का दुख सदा के लिए मिट जाए। पुरुषार्थ से क्या नहीं मिटता है? भगवान की तरफ चले तो सब ठीक हो जाता है, परंतु प्रारब्ध को मिटाना चाहते नहीं। जो श्रेष्ठ पुरुष होते हैं वो प्रारब्ध को मिटाना नहीं चाहते। प्रारब्ध आ जाए, अपना भोग लो भाई, ले जाओ, मिटाना क्यों चाहे? देखो, जो पैसों का लोभी होता है वो कहीं जाने के लिए चार पैसे लगते हो तो चार पैसे क्यों खर्च करें? चल कर चला जाएंगे। इस तरह से भगवत भजन के लोभी होते हैं, वो प्रारब्ध आदि मिटाने की इच्छा नहीं करते, क्या भोग कर निकाल देंगे, इसके लिए खर्च क्यों करें? ये बात तो मिटाना चाहते ही नहीं, मामूली बात है, कुछ नहीं। आप साहब नष्ट हो जाएंगे। प्रारब्ध है, प्रारब्ध शब्द का अर्थ होता है आरंभ, तो आरंभ हुआ समाप्ति हो जाएगी। आप साहब ही भोगना आरंभ हो गया शरीर में तो आरंभ हो गया, नष्ट हो जाएगा। तो अभी आरंभ होने वाली चीज नष्ट हो जाती है, आप साहब समाप्त हो जाती है। एक कायदा है, इसे नाश करने के लिए उद्योग करना है, मूर्खता है, बेसमझी। आप साहब नाश होता है। देवता भी इंद्र का, ब्रह्मा का पद प्राप्त करके मनुष्य योनि में जन्म लेते हैं? मनुष्य जन्म लेते हैं, मनुष्य क्षीण पुण्य मरते लोगों में शांति, मनुष्य जन्म जाते हैं। जैसे खेती कर खाते हैं, कई नौकरी कर खाते हैं, कई दलाली करते हैं, कई दुकानदारी करते हैं, कुछ न कुछ करते ही हैं। ऐसे कुछ न कुछ करने से ही मिलता है, तो वो करने का मौका मनुष्य शरीर में ही है। चाहे स्वर्ग जावे, चाहे बड़े बड़े लोगों में जावे, इंद्रपुरी जावे, कई लोग है, बहुत 14 भवन है। जब किसी दिन जाना चाहो तो जा सकते हो, मुक्त हो सकते हो। नरक स्वर्ग अपवर्ग निश्चय नहीं, ज्ञान विराग भक्ति शुभ दे नहीं। इस मानव शरीर को बताया कि नरकों में जा सकते हैं, स्वर्ग में जा सकते हैं और मुक्ति में जा सकते हैं, और ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, वैराग्य प्राप्त कर सकते हैं, और भगवान की श्रेष्ठ भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। ये बात मैंने बार बार सुनाई, फिर सुनाता हूँ, ये अंतिम जन्म है। अब जैसा तैयार करोगे वैसे जन्म आगड़ी हो जाएगा। भगवान ने तो सबको देकर अंतिम जन्म दे दिया, बस अब तुम्हारी मर्जी हो, ले जाओ, आपके ऊपर निर्भर है। भगवान नहीं कहते कि इसमें जाओ, उसमें जाओ, उसमें जाओ, अंतिम जन्म है ये। बहुनाम जन्म नाम अंत, बहुत जन्मों का अंतिम जन्म है, इसमें वासुदेव सर्व हो सकता है। कैसी बात है महाराज? अब आपके जचे न जचे हो तो हट की बात नहीं। ये अंतिम जन्म है, मनुष्य जन्म है वो अंतिम जन्म है, और आगाड़ी जन्मों का आदि जन्म है ये। अगर कहाँ कहाँ जाना है, कैसे जाना है, और जाने के लिए ये आदि जन्म है, आदि अब यहाँ से शुरू होगा, और पहले जन्मों का अंतिम जन्म है, यहाँ समाप्त होगा। खूब ध्यान दें इस बात को, ये अंतिम जन्म है। अब खुली है आपकी स्वतंत्रता है, नरक में जाओ, वैकुंठ में जाओ, इंद्रलोक में जाओ, स्वर्गलोक में जाओ, नरक स्वर्ग अपवर्ग निश्चय नहीं, ज्ञान विराग भक्ति शुभ देनी, सब बातें। इस वास्ते पुरुषार्थ से सब कुछ होता है, और वो मौका अभी इस जन्म में ही है। ये ये भाई बहन बैठे ये इसी समय मौका है, ये चूक गए तो फिर हाथ की बात नहीं है। स्टेशन पर गाड़ी चली है तब तो किसी गाड़ी में बैठ जाओ, और गाड़ी चली जाए तो पीछे जयराम जी की क्या बैठे पड़ेगा। तो ये स्टेशन पर आए हुए हैं, जिधर जहाँ जा सकते हैं। एक बार का आर्थिक संबंध है, भगवान नाम कौमदी एक पुस्तक है उसमें शास्त्रार्थ लिखा है। भगवान नाम की महिमा लिखा, भगवान नाम कौमदी ऐसा पुस्तक है उसमें लिखा है। तो एक नाम का अधिकारी वो है जो बस अंतिम ले ले अंतिम, अब अपना कुछ नहीं है, कुछ नहीं चाहे, कुछ इच्छा नहीं है, और मैं कुछ नहीं कर सकता ऐसा होकर के, जैसे गजेंद्र ने नाम कहा, जैसे द्रौपदी ने कहा, ऐसे कह दो एक नाम आयो आधे नाम, जब लग गज अपनो बल बरत्यो, नेक सरो नहीं काम, निर्बल वह बल राम पुकारो, आयो आधे नाम, एक नाम जरूर नहीं आधे नाम आ जाएंगे। भागवत जी में रुक्मणी जी क्या है के समय भगवान को संदेश भेजती है ब्राह्मण के द्वारा, भगवान भी संदेश भेजते हैं कि रुक्मणी के बिना मुझे चैन नहीं है, दिन रात में नींद नहीं आती है। ठीक बात है, नींद के बिना सुकून कैसे जी, नींद नहीं आती तो सुकून कैसे आती, सुकून नींद आओ, नींद आने से ही सुकून आता है, नींद गहरी आ जाए तो सुकून नहीं आएगा। नींद नहीं आओ जी आओ सुकून, तो जब रुक्मणी जी भगवान के बिना नहीं रह सकती उस हालत में भगवान रुक्मणी के बिना नहीं रह सकते। रुक्मणी की बात दूर रही भी, आप जितने भाई बहन बैठे हैं किसी के जीवन में हो जाए कि मैं भगवान के बिना नहीं रह सकता तो भगवान तुम्हारे बिना नहीं रह सकेंगे। कहा है ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, जो जैसे मेरे शरण होते हैं उनका भजन वैसे ही मैं करता हूँ। आज अगर आप मैं हमारे में किसी की भी ऐसी अवस्था हो जाए कि भाई हम तो मर रहे हैं भगवान के बिना, मर जाएंगे तो भगवान के बिना हम मरते हैं तो भगवान तुम्हारे बिना मरते हैं, मारवाड़ी भाषा है, तो सब मरा है, भूखा मरा है। गंगा जी किनारे सत्संग हो रहा था, उसमें भाई जी ने कहा था, हनुमान प्रसाद जी पूछते थे कि भगवान तो दर्शन देने के लिए मरे है, पर मन में आ रही हूँ किस को गए मरे है, किसम मरे है, भूखा मरे है, किसम दर्शन देने के लिए मरे है, मरे जाए भगवान, ऐसी मन में आ रही है। आजकल ज्यादा है मन में, आजकल कोई परवाह ही नहीं करता भगवान, वो सस्ते हो गए समझे, क्यों भजन भक्त हो गया महंगा, भक्त को भगवान महंगा हो जाए भगवान सस्ता हो जाए, या भक्त सस्ते हो तो भगवान महंगा हो जाए। तो आजकल बड़ी बढ़िया मौका है भगवान को प्राप्त करने का, आजकल बड़ा सुंदर मौका है भगवत भजन अनुभव, भगवत भजन का भाग्यवान को हो, भजन सत्संग करते अपने में अनुभव हो जाए ये भाग्यवान को ही होता है। आज भजन करो प्रार्थना करो तो बोला अनुभव बहुत जल्दी होता है, बहुत जल्दी एकदम जीवन बदलता है, इतना जल्दी होता है आजकल बात ये। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। अब एक प्रश्न आया है कि अर्जुन कहता है कि नष्टो मोह स्मृतिर लब्धा त्वत्प्रसादान मयाच्युत स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। मोह नष्ट हो गया, स्मृति प्राप्त हो गई, संदेह रहित हो गया, अब आपकी आज्ञा पालन करूंगा। ये तो आई है भीष्म पर्व में कथा, और फिर हुआ है युद्ध, युद्ध में अभिमन्यु मारा गया, अभिमन्यु लड़का अर्जुन का बेटा मर गया, छोटी अवस्था 16-18 वर्षों का, और ये मरने से बड़ा शोक हुआ, अर्जुन को बड़ा संताप हुआ, युधिष्ठिर महाराज को बड़ा शोक हुआ, कहते हैं हम इधर रहे नहीं, वो चक्र को भेदन करने के लिए गया, लड़का मर गया। तो पूछने वाले कहते हैं कि जब मोह नष्ट हो गया तो लड़के मरने से शोक क्यों हुआ, ये प्रश्न है। तो शोक होना और शोक करना दो चीज है। श्रेष्ठ पुरुष होते हैं वो करते हैं, शोक है, क्रोध है, इनका वो करते हैं, होता नहीं है। कहते करते क्यों है, लोक संग्रह में वापी संपर्शन कर तुम अर्सी, भगवान कहते हैं लोक संग्रह के लिए ही तुम्हें करना चाहिए, लोगों को उन मार्ग से बचाकर सन्मार्ग में लाने के लिए तुम्हें काम करना चाहिए। तो लोक संग्रह के लिए काम किया था कि लोक संग्रह क्या होता है, कैसे होता है। तो एक मैंने सुनी है, वो कथा सुना हुआ। एक कोई सज्जन थे, वो सत्संग किया करते थे, ऐसे मौके में उनका बेटा मर गया। जो बेटे की माँ बहुत रोने लगी, बहुत चिंता हुई, धन जाते तन कष्टते, घर मानस मर जाए, तीन धक्का से रामदास सकल विकल हो जाए, धन चला जाए, शरीर के ऐसा रोग हो जाएगा बिन इलाज नहीं मरना पड़ेगा, कोई इलाज नहीं, और घर में खास मनुष्य मर जाए, ये तीन धक्का लगता है। तो बहुत धक्का लगा, उसे जाकर संतों से पूछा कि महाराज मेरी स्त्री बहुत रोती है, बहुत दुखी है, क्या करूं। तो संत थे वो बोले कि भाई देखो, मैं तो बालकपन से साधु हो गया, अब कृष्ण को कैसे करना चाहिए मेरे को आता नहीं है। अमुक जगह एक शेष रहता है, जो भगवान का भक्त है, तत्वज्ञ है, जीवन मुक्त है, उसे आप जाकर के पूछो, तो वो आपको उपाय बताएगा कि बीती सोई बैद जिसमें बीते सोई जाने, नहीं जाने क्या जाने वो। तो सज्जन वहां गए, नाम सुना, नाम सुन गए, वहां गए। वो व्यापार करते थे, बढ़िया थे, व्यापार में लगे हुए थे। तो वो पूछता है कि क्यों आए हो तुम, कि उन संतों ने मेरे को भेजा है। संतों के उनकी मित्रता थी, आपस में प्रेम था, समानशील व्यसने सक्षम, एक सभा होता जगह मित्रता हो जाती है, वही ज्ञानी वही ज्ञानी। तो उन संतों ने मेरे को भेजा है किस वास्ते, कि मेरी स्त्री के शोक बहुत है, लड़का मर गया जो मैं बहुत समझाता हूँ वो समझते नहीं, बहुत विलाप करती है, उस वास्ते आपके पास संतों ने भेजा कि वहां जाकर पूछो। ग्रस्त है वो, ग्रस्तों की सब बात को समझे, खग समझे, खग ही की भाषा, दूसरे को क्या पता लगे। तो वो आपको बताएगा, इस वास्ते मैं आया हूँ। तो ठीक है बैठो, बैठा बैठो, स्नान किया करो, भोजन करो। तो वो वहां बैठा था, उस समय में डाक आ गई, तो कागज पत्र देखे, वो पत्र देख कर गए, अपने गद्दी के नीचे रख दिए, उनको भी भोजन करा दिया, अपने भोजन कर लिए, देखा कि घर में सब भोजन कर चुके हैं। ऐसा देखा तो कागज निकाला, कागज निकाला, कागज में लड़का मर गया तुम्हारा, ये समाचार आया। अब वो देखा तो महाराज रोने लगे जोर जोर से, हाय बेटा हाय बेटा। उसने समझा, रे मैं आया उनके पास पूछने के लिए, मेरी तो स्त्री रोती है, मैं भी नहीं रोता, और ये तो रोते क्या बताएंगे मेरे को। तो क्या जाऊं कि नहीं, ठहरो जाओ, मैं ठहरू। अब ठहरा साहब, तो ठहरा, तो पहले घटना कही हुई, वो पीछे शोक का बता सुनाया। लड़की आई हुई थी, बेटी, उसके गोद में एक बच्चा था। तो लड़के आई, कि देखे नाना जी बेटा नाना जी, तो उसने लिया प्रेम से खिलाया, लड़की भीतर चली गई, जब उसे सुला दिया तो उसने देखा फिर के तो दो तबर में बड़ा मोह है, ये मेरे को क्या सुनाएंगे क्या समझाएंगे, इसका मोह है। इतने एक ने आकर कहा साहब खबरें देखो, ये मुंह की गाड़ी आई हुई पड़ी थी जो कई दिन हो जा रहा वो डामरेस लगता है और बिगड़ी, अरे कदर से आया है थे देखो नहीं पैसा लग रहा है, अब सोचते नहीं सोए कहाँ गया, उनको बुलाओ उनको बुलाओ मुनिम को बुलाओ, मुफ्त में पैसा लग रहा है लाओ जल्दी, दूसरों के माल आया वो तो बिक गया है यार अपना स्टेशन पर ही पड़ा है। उसने समझा कि बड़ी चिंता है व्यापार की रुपयों की और साथ साथ ईर्ष्या भी है कि दूसरे आदमियों को तो माल आया बिक गया अरे अपना वहीं पड़ा स्टेशन पर ही, तो ईर्ष्या भी है जो क्या समझाएंगे। ऐसे सब बातें करते रहे, फिर भोजन किया, भोजन करके फिर वो कागज देखा तो रोने लग गए जोर जोर से, तो फिर वो विचार कर रहे बचाओ कहते ठहरो आप बैठो, अब लगा रोनी रोने लगा तो हो स्त्री आती रोती हुई क्या मर गया बेटा मर गया, कोई पुरुष आता रोता हुआ तो जोते वो सुन कर वो हाय कर जोर जोर से रोने लगे रोने लगे। तब वे लोग आते थे रोते हुए, स्त्री जाति के थे, रो मत इनके कोई क्यों हो जाएगा, छोरा तो मर गया मर गया, इनके कोई आफत हो जाएगी तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, कि रो मत। वह लुगाई समझा गए लुगाई आने दूसरे लगे तो रो मत, कोई रोना सुनाएगा जोर जोर से रोना शुरू कर दे जोर जोर से, तो स्त्री समझा रही है कि रो मत इनको कोई मुश्किल हो जाएगी ना मालिक है घर के। ऐसे सब हुआ, शाम हो गई, एक कांधो बैठे उन्होंने कहा क्या बात है, मेरे को तो संतों ने कहा तब आया नहीं तो मैं नहीं आता, क्या फायदा आपके तो मोह भी है, दोहित में मोह बेटी में मोह, व्यापार में आपके ईर्ष्या भी, अरे माल बिका नहीं है दूसरे ने बेच दिया है, ये मैम सब तरह से आप तो धन के कमाने में लगे हो, ऐसे दो चार घटना और कर दी उन्हें, क्या बात है। तो उस एड ने कहा सुनो अब अपने एकांत में बात करते हैं, आपने देखा ने डाक कब आई, डाक तो सुबह ही आ गई, तो मैंने पढ़ तो लिया था, वो गद्दी नीचे क्यों रख दिया, कि आप भूखे हम भूखे घर वाले भूखे, अब रोना शुरू कर देगा तो कैसे ठीक नहीं रहेगा, तो आपने भोजन कर लिया मैंने भी कर लिया घर वाले जीम लिए, अब मौका मिले तो रोना शुरू कर दिया, डांग तो पहले आई थी ना, अब शोक हो तो पहले रोना पड़ता मैं तो कि ये आपके बेटी आई दो जगह नाना जी है देव तो नाना जी देव नाना जी जा, तो आपने लिया प्रेम से बड़ा यहाँ दुलारा, कि वो दुलारा बेटी के लिए वो कई वर्षों से आई बेचारे घर पर, अब उनके लड़के को मैं प्यार न करूं तो उसके मन में होता है कि पिताजी तो बड़े रूखे सूखे है मेरे बच्चा भी प्यार नहीं करते, उसके बाद में मैंने कोई खुद मिलेगा वो चलेगी तो मैंने सुला दी खुश हो गया पढ़ाया, तो वो होता तो गोदी में रखता ना, तो उसका संतोष करने के लड़के को मैंने उसको लिया गोदी में प्यार किया, कई वर्ष में आई है बेटी तो मेरे संतोष रहा चाहिए उसको भी, तो व्यापार के लिए मैं ख्याल विशेष रखता हूँ, दान पुण्य के खर्चा विशेष करते काम नहीं करते, मैं धमकाता हूँ उनको कि तो काम नहीं करते कैसे कमा के खाओगे और ऐसा खर्च करोगे तो हड़ा उड़ा दोगे तो कैसे घर चलेगा, ऐसा मैं उनको धमकाता हूँ। इसमें क्यों कि मैं दान पुण्य करता हूँ ना, मैं अगर ऐसा नहीं करूँ और कोरा दान ही पुण्य करूँ तो मेरे को घर वाले पागल बना देंगे कहेंगे मोह तो है नहीं, फिर दान पुण्य बंद हो जाएगा इन घरों का, और मैं ऐसा करता हूँ तो मैं दान पुण्य खर्च कोई बोलते नहीं, क्यों यही समझते हैं कि हमारे से मोह ज्यादा है इनका रुपया मोह है तो हमारे निगर रखने की जरूरत नहीं, तो उस वास्ते दान पुण्य भी ज्यादा होता है, हमारे मतलब तो मतलब से है मतलब है ऐसे थोड़ा ही है, इस वास्ते मैंने ये बात कही तो माल बिक्री हो गया, उनका आ गया तो मैं बड़ा हर करते नहीं, तो इनको सावधान करने के लिए ऐसे मैं करता हूँ। दो चार बात और भी ऐसी इस तरह से बताई कि सबको सावधान के लिए करता हूँ। तो आप रोए इतने क्यों? ये तो रोए आप आए हो जिसके लिए उसे जवाब दिया है। आप लुगाई को समझाते हो, लुगाई मेरे को समझाती है, यहाँ हरे वनों को समझाती है, रो मत। वह आज समझाता आप रो मत कि मैं क्या करूं, कोई रोता देखो नहीं बेटा, आज रो ना, तो वो दूसरों को भी समझावे, तो इसलिए मेरे को समझाती है, तो रोती नहीं आप भी, तो आप समझाते हो और आप रोते नहीं, आप रोते नहीं, इस बात समझ पड़ता है, आप रोने जोर से रोते तो आपको समझाती हो, समझे? तो गृहस्थ आश्रम में कैसे करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, एक विद्या है ये। दो चार और दृष्टांत देकर सब बताया, ये बात ही तो आपके शोक होना चाहिए, न हो तो रो जोर जोर से, जो स्त्री के शोक मिट जाएगा, घर वालों को शोक मिट जाएगा, घर वालों को लोभ है वो, तो वो लोभ ज्यादा न रह जाए। इस वास्ते मैं व्यापार में करा ही करता हूँ, तो लाखों रुपये का पुण्य होता है, दान पुण्य करता हूँ, नहीं तो मेरे को पागल पागल ठहरा देंगे, पर देखे कि महाराज में भी ज्यादा लोभ है इनके, तो छोरा कोई परवाही नहीं करते, कितना खर्च करो। तो ये गृहस्थ में रहने की बात है, संतों ने मेरे पास भेजा है, क्योंकि संत तो बालकपन से साधु हो गए, अब वो कैसे समझाओगे? तो मैं समझाता हूँ गृहस्थ में रहकर कैसे रहना चाहिए, कि संतों की गत रामदास जग से लखिया न जाए, बाहर तो संसार सार, भीतर उल्टा था, बाहर तो संसार की तरह दी गए, मेरी मौत हो रही है, मर गया तो मर गया, जी गया तो जी गया, क्या है, नफा हो गया, नुकसान हो गया, क्या हो क्या गया, उस बात हो ही रही। तो संसार में रहने की विद्या है। अब अर्जुन जब व्याकुल हुआ, रोने लगा, तो सुभद्रा को भी और द्रौपदी को भी, माता कुंती को भी, सबके संतोष हुआ, जोर जोर से रोते हैं, शोक उनको हुआ। वहां आप देखो महाभारत में तो रात्रि में कई संत आए, बड़े बड़े ऋषि मुनि आए हैं समझाने के लिए, युधिष्ठिर को अर्जुन को समझाने के लिए आए, घर वाले भी समझाने के लिए करते हैं। तो ये लोक संग्रह है, इस दिन सुना था बात, और ये कही थी। एक और बात, नई बात याद आ गई कि आजकल रोने की जरूरत नहीं है, पहले जमाने रोने की जरूरत थी, आजकल को मर जा जरूर मत, आजकल दूर मर गया तो मत जाओ भी मत, किराया मत लगाओ, क्योंकि आजकल मोह है ही नहीं, परिवार मोह कहा, जो अब सौरे आता है कि माई पढ़ना को चाहती नहीं, फिर क्या रोगे मेरे पास, शादी होगी ना, यह जमाना है, तो आजकल रोने की जरूरत नहीं, क्योंकि मोह है ही नहीं, पहले आपस में स्नेह था, इस वास्ते उनको समझाना पड़ता था, आजकल कोई जरूरत, आप भजन करो, आप मौज से, माँ को बेटा नहीं चाहिए, यही बात है। स्त्रियों को तो बड़ी चिंता रहती है कि कोई संतान हो जाए, कोई बेटा हो जाए, कोई बेटा हो जाए, ऐसी विशेष आवश्यकता रहती है। वे भी आप माँ बनना नहीं चाहती तो रो क्यों भाई, आजकल मौज करो, कोई मर गया तो मर गया, जी गया, जी गया, क्या? तो आजकल ये रीति जरूरी है, उस समय रोने की जरूरत थी, शोक करने की जरूरत थी, क्योंकि शोक होता था, आज शोक होता ही नहीं, तो रोने की जरूरत नहीं, क्यों समझाओगे, समझोगे पहले ही गर्भ तक गिरा दे, अब उनके लिए क्या रोगे, तो भजन करो निरंतर मस्ती से, तीर्थ में रहो, सत्संग करो, जोरों से भजन करो, इस बार दान पुण्य भी चिंता मत करो, वे करे तो करो और नहीं करे तो नहीं करो, मर्जी है, बात थोड़ी कह दी, और घना दान पुण्य करो तो हथकड़ियां डाल देंगे कि पिताजी पागल हो गए, तो क्या बात करो, तो आजकल वो जमाना नहीं है। तो लोक संग्रह की, लोक संग्रह क्या, कि लोगों को शिक्षा देने के लिए, जो संत महात्मा होते हैं उनका काम केवल लोगों के लिए होता है, उनके लिए नहीं होता है, सब लोगों का उद्धार कैसे हो, सबका कल्याण कैसे हो, सबकी शोक चिंता कैसे मिटे, ऐसे को लेकर भी आसन करते हैं, तो ये बस समझते नहीं। तो संतों की गत रामदास जग से लखिए न जाए, बाहर तो संसार सर, भीतर उठा था, फिर मौज हो रही, आनंद हो रहा है। तो इस वास्ते ऐसा मौके पर सबको समझाने के लिए ऐसा करना चाहिए, जिससे लोग समझे, तो सबको संतोष करने के लिए शोक करने की जरूरत है कि ये तो आप बात बनाते हो, ऐसे अपनी बात लगने के लिए बनाते हो, शोक तो हुआ, रोए, बड़े चिंता हुई। तो उसी में ये एक अध्याय है पूरा का पूरा। अर्जुन कहता है जयद्र तो कल मार दूंगा, जो छोटे बच्चों को लेकर एकल खा लेता है उसमें पाप लगे वो मेरे को लगे, अगर कल नहीं मार दूं तो ये पाप लगे, मेरे को ये पाप लगे, तो कैसे कैसे पाप लगता है। इतनी बातें सम्मोह स्मृति, शोक हो जाए शोक से सम्मोह, सम्मोह से स्मृति नष्ट हो जाती है। तो उसने इतनी सावधानी से प्रतिज्ञा की है कि ऐसे ऐसे पाप लगे अगर कल चाहते तो न मार दूं। तो ये स्मृतियों की बातें कैसे याद रहती, शोक नहीं था वो, एक नकली था कि जिसने संसारिक लोगों को संतुष्ट कर दिया। तो ऐसे अगर शोक होता तो कोई परवाह नहीं, फिर क्या करना पड़ा, मौज है अपने। तो संतों की जो लीला होती है वो लोक संग्रह के लिए होती है, लोगों को उन मार्ग से बचाकर सन्मार्ग लाने के लिए। कई बातें कहते हैं, कई विचार आचार कहते हैं, वो समझ में नहीं आती, हर एक आदमी नहीं समझता भगवान की लीला को क्या समझे। ये भगवान और भगवान के भक्त होते हैं ये निरालय होते हैं, सारे तमंत सकल जगमाए सुपने प्रभु परमात्मा, सूर्य नर मुनि सबकी हरी थी, स्वार्थ लाभ करे से प्रीति, हेतु रहित जग दुख उपकारी, तुम तुम्हारे सेवक, एक भगवान और एक भगवान के सेवक। समझे, ये बिना हेतु हित करने वाले हैं, इनकी लीला से इनके आचरणों से दुनिया का हित होता है, दूसरों का कल्याण होता है। इस वास्ते ये जो कुछ करते हैं संपूर्ण जो जीवों के हित के लिए करते हैं। तो शोक मोह वहाँ नहीं है, मोह हो तो कैसे स्मृतियों की बात याद रहे, कैसे धर्म की बात रहे, कैसी प्रतिज्ञा करे, ये बात कैसे याद रहे। मैं देखो बड़ा अध्याय का अध्याय हुआ है कि जब जयद्र को कल मारूंगा, अब उसमें समझ लेंगे जयद्र के साथ बैर हो गया। बैर क्या होता, बैर तो चलता था सामने, द्रौपदी को लेकर के उठा कर ले गया जयद्र, भीमसेन ने जाकर पकड़ा, मुंडित करके छोड़ा, और अब अभिमन्यु को मार दिया अन्याय से, छह महारथियों ने मिलकर के मारा, जिसने उसे जयद्रथ के माथे पर गदा का प्रहार किया जिसमें प्राण चले गए, गदा युद्ध के बीच में सिर पर और कमर से नीचे, वह चोट नहीं लगानी चाहिए, गदा युद्ध ऊपर लगाओ, यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ, सिर पर लगाने के अन्याय है, अन्याय को मार दिया। इस बात से उसका मारेंगे हम, पहले भी था ही द्रौपदी को लेकर गया, पूरी मैं तो जयद्रथ की बात, जयद्रथ का मुख्य अर्थ था उसमें, जयद्रथ ये हुआ कि जो उसने जयद्रथ ने जब द्रौपदी को लेकर चला गया, अब याद आई बात, जयद्रथ ले चला गया द्रौपदी को, तब वो पांडवों को पता लगा कि उजल भरने को ले गई, वहां से उठा कर लेगा जयद्रथ, तो पीछे गए ये, पीछे गया तो बड़ी तेजी से, तो जयद्रथ जा रहा था उनको ललकारा, और ललकार करके उनके ऐसे अग्नि बांध चला जो आग आग लग गई, जा नहीं सका, जार पकड़ लिया, पकड़ कर मारने लगे। तो मारने लगे तो बेचारा है भाई, अपनी बहन है दुश्रा, दुश्रा बहन थी, ये बहनों ही है, ये मर जाए तो बहन विधवा हो जाएगी। जब उसने कहा कि मैं माफ करूं, तो उनके कतर के काग ये दो चार चोटी याद है, दो चार तीसरी होती ना आजकल, जो जटा रख दी और मुंडा मार दिया, छोड़ दिया। उसने जा करके तपस्या करी भगवान शंकर की, तपस्या करी जब शंकर प्रकट हुए, प्रकट हुए तो कहा कि पांचों पांडवों को मैं जीत जाऊं, तो भगवान शंकर कहे भाई पांचों नहीं जीत सकेगा, तो मेरी एक दिन तेरी विजय हो जाएगी, उस दिन तेरे सामने जो कोई आ जाएगा पांडव उसमें, उस दिन तेरी विजय हो जाएगी। तो ऐसा वरदान था, तो उसमें जयद्रथ गया तो पीछे कुछ जा नहीं सकेगा, सब पर विजय कर दी उसने शंकर के बजे को, इस वास्ते वो मुख्य था मारने में, नहीं तो पीछे भीमसेन चला जाता, अर्जुन को चले गए संसप्त गणों की तरफ युद्ध करने के लिए, अर्जुन और भगवान उधर चले गए, दूसरा भीमसेन आदि जाने नहीं है, ऐसी बात हुई। इस वास्ते जयद्र को मारना है, जयद्र के कारण से मारा गया, ऐसी बात आती है। तो वो लोक संग्रह के लिए उनका शोक था, उनका शोक भीतर नहीं है, भीतर कैसी चिंता, चिंता भीतर, स्मृति कैसे रहे, संग हो समूह स्मृति, कामात क्रोधो विजायते आया है गीता में, और एक पुराण में आया है कामात क्रोधो विजायते, तो काम में बाधा लगी जब क्रोध होता है, हर चीज मिल जाती है लोभ पड़ जाती है, फिर लोभात हो सम्मोह, ऐसा बाधा लग जाए तो क्रोध होता है सम्मोह होता है, और बाधा नहीं लगे तो लोभ होता है फिर सम्मोह होता है, सम्मोह होता है ऐसा आया है। तो सम्मोह होने पर आदमी को होश नहीं रहता, फिर विचार नहीं रहता, सम्मोह स्मृति विभ्रम स्मृति विनाशात बुद्धि नाशो बुद्धि नाशात प्रणश्यति पतन हो जाता है। तो सावधान होते हैं भगवान के भक्त, उनकी बुद्धि विकसित रहती है, उनमें बुद्धि नष्ट नहीं होती है, क्योंकि शोक चिंता अगर उनको अभिभूत नहीं करती ऊपर अधिकार नहीं जमाती, इस वास्ते ठीक रहता है। ऐसी बात है, बहुत ही मौज की बात हो रही है, आनंद की बात हो रही है, मौका मिल गया है सज्जनों, बहुत ही सुंदर भगवान भगवत प्राप्ति का बड़ा सुंदर अवसर मिल गया है, ऐसा चूको मत अपने तो अवसर मत चूको, मत चूको, पावो प्रेम प्रभु को अवसर मत चूको। ये बात तो भगवान का प्रेम प्राप्त करो भाई, भगवान हमारे हैं। एक बात खास जानने की है, मैं कहता हूँ बार बार, फिर भी कहने की मन में आती है, खूब ध्यान दो आप, खास बात है, बार बार कहता हूँ, संसार का काम करने से सिद्ध होता है, नहीं तो असिद्ध रहता है, और भगवान स्वतः सिद्ध है, वो है जो कहती हूँ उसको प्राप्त करना है, उसको नया उद्योग कर पुरुषार्थ कर पैदा नहीं करना है भगवान को, ये अगर समझ में आ जाए तो बहुत उत्साह बढ़ जाएगा। अरे है उसको प्राप्त करना है, नित्य प्राप्त को प्राप्त करना है, नित्य निवृत्त संसार से निवृत्त होना है, जो संसार प्रति क्षण आपसे निवृत्त हो रहा है, सब आप शरीर भी मन वाणी इंद्रिया भी परिवार भी धन भी संपत्ति भी, और ये उम्र जिसके उम्र जी रहे वो नित्य प्रति नाश हो रही है, तो उसके नाश के लिए क्या उद्योग करे, उसको प्राप्ति के लिए क्या, ये सब नाश प्राप्ति तो स्वतः सिद्ध है, तो स्वतः सिद्ध तत्व को प्राप्त करने के लिए क्रिया की प्रधानता नहीं होती, भाव की और ज्ञान की प्रधानता होती है, भगवत भक्ति में भाव की प्रधानता है और ज्ञान में विवेक की प्रधानता है, तो ये प्रधानता है, क्रिया की प्रधानता नहीं है। पर मनुष्य सब प्राप्त करता है, यश प्राप्त करता है, मान सत्कार प्राप्त करता है, रुपये प्राप्त करता है, निरोगता प्राप्त करता है, लोगों में अपनी प्रसिद्धि प्राप्त करता है, तो इसको करना पड़ता है, क्योंकि उत्पन्न होने वाली वस्तु है, ये उत्पन्न होने वाली वस्तु के लिए विशेष उद्योग करना पड़ता है, जो अनुत्पन्न तत्व है जो का त्यों है उसकी प्राप्ति के लिए ऐसे उद्योग की जरूरत। ये जो भाव है कितना मैंने किया था इतना हो जाएगा, इतना भजन कर ऐसा हो जाएगा, ये श्रवण मन निर्देशन करते इसे ऐसा हो जाएगा, ये बात सच्ची है झूठी नहीं है, परंतु असली समझो तो है जिस तत्व को प्राप्त करता है, नित्य निरंतर प्राप्त है, नित्य प्राप्त को ही प्राप्त करना है और नित्य निवृत्त से ही निवृत्त होना है, ये खास बात है, इसका खूब मन रखो आप, वो मौजूद है सब देश में सब काल में सब वस्तुओं में सब परिस्थितियों में, दुख में सुख में आराम में सब जगह वो परिपूर्ण है, और सबके लिए परिपूर्ण है, भक्तों के संतों के लिए नहीं, सबके लिए, किसी के लिए होता है किसी के लिए नहीं होता वो भगवान नहीं होता, कहीं होता है कहीं नहीं होता वो भगवान नहीं होता, कभी होता है कभी नहीं होता वो भगवान नहीं होता, किसी को मिले किसी को नहीं मिले वो भगवान नहीं होता, भगवान को सबको मिलता है, सब समय मिलता है, सब जगह मिलता है, सब परिस्थिति में मिलता है, सब अवस्था में मिलता है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति बालक जवान वृद्धावस्था हो प्रलय महासर्ग स्वर्ग महासर्ग सब सब अवस्था में जो चाहे वही मिलता है, तो वो मौजूद है, इसमें उसकी प्राप्ति दूसरी चीजों की तरह नहीं है, दूसरी जो निर्माण की जाती है कहीं से लाई जाती है कहीं भेजी जाती है कहीं उसमें उलट पुलट करना पड़ता है, ऐसे कर्म होते हैं वो कर्मों से प्राप्त होते हैं, कर्मों से प्राप्त होती है वो जल्दी नष्ट हो जाती है, क्षिप्रिमी मनुष्य हो गए सिद्धि कर्म जा कर्मानुबंधहीन मनुष्य हो गए कर्मानुबंधहीन बंधन करता है कर्मों से, कर्मणा बद्ध थे जंतु विद्या से विमुच्यते, तो विद्या से विमुक्त होता है, तो नित्य प्राप्त को प्राप्त करना है और नित्य निवृत्त से निवृत्त होना है। अब आज समझ में आओ तो बोलो भाई, नित्य निवृत्त होना है, संसार निवृत्त निवृत्त हो रहा है, नित्य संसार से निवृत्ति हो रही है, शरीर से निवृत्ति हो रही है, संसार शरीर निरंतर मौत में जा रहा है, निरंतर कभी ठहरता नहीं एक क्षण भी, हरदम जा रहा है। उसको रखने की चेष्टा करना भी गलती है, नष्ट करने की चेष्टा भी गलती है, बहन तो परिवार है यूनिवर्स, ऐसे संसार के पदार्थ है तो उनको रोकता है करता है क्यों दे भाई, रामा माया राम की मर्दे आड़ी पाल, आई जो ही जान दे तो परमार्थ रेखाड़ मौज हो जान हो जाए, क्यों आड़ लगा भाई, आड़ तो ठहरेगा तो नहीं, लोभ हो जाएगा वो अनेक जन्म मारेगा, घर के साथ रह सकेगा नहीं, वही आकर से सब दुनिया मुल्की और माली थे, सिकंदर चला दुनिया से तो दोनों हाथ खाली थे, उनका जनाजा बनाया फिर कुछ बनाए जो मुसलमान का जनाजा बनाते हैं, उसको कहे मेरा हाथ बाहर रखना है, कब्रों में से पैसा निकाल दिया, सिकंदर ने पैसा नहीं छोड़ना कहीं, सब पैसा मेरे पास, सब दुनिया का पैसा बटोर दिया, कहीं पैसा नहीं रह जाए, और दुनिया सलाह दुनिया से दोनों हाथ खाली, तो कितना बटोरेगा क्या करोगे, ये दशा है भाई, साथ एक कौड़ी भी चलेगी नहीं, जिनके लिए रात दिन पाप करते हैं, अन्याय करते हैं, झूठ कपट करते हैं, बेईमानी करते हैं, ठगी करते हैं, विश्वासघात करते हैं, तो पाप पाप तो कौड़ी भर पीछे रहेगा नहीं और धन कौड़ी मेरे साथ चलेगा नहीं, ये बात ठीक तरह से समझ तो निहाल जाओगे यार, बोलो धन किस लिए खर्च हो भाई, धन क्यों कमाना है, अच्छे काम के लिए कि दान पुण्य, बड़े बड़े काम कैसे करें कि बड़े काम की आपको जरूरत नहीं है, आप पर जिम्मेवारी नहीं है, ये जिम्मेवारी उनके है जिनके पास धन है, उनके ऊपर जिम्मेवारी है, शक्ति नहीं आपके पास, आप पर जिम्मेवारी क्या होगी, माल पर जगत लगती है, आपके माल ही नहीं जगत कैसे लगेगी, इनकम करो तो टैक्स लगेगा, आप मुनाफा ही नहीं करो तो आप पर टैक्स क्या लगेगा, तो धन है जिनके पास उनके ऊपर है ये टैक्स, उनको काम करना बड़ा बड़ा, और जो पास पैसा नहीं है उसे उनको ही आफत खोली बैठे रहो मौज से, मारी माते रोक दो लाओ जगत, लाओ जगत, हम जाते थे वो जगत मांगते ही नहीं, जगत लाओ कन पारी जगत वही जयराम जी के बैठ जाओ उठे तो रोटी खानी पड़ेगी और समझ देगा भुट छिप जाएगा छोटो कपड़ा निकलता आगे छिप जाए बूढ़ी लगे तो दफर छिप जाए उठर छिप जाए भलाई गुजारे इस बात से काया न डर नहीं माया न डर है काया न डर नहीं तो माया करे फिर डरे फिर डरावे क्यों आप खत्म पड़े भाई अपने गृहस्थ समय कमावे खावे मौज है ज्यादा इकट्ठा करने के निर्वाह के लिए तो टैक्स माफ है धन करने के लिए इकट्ठा करने के लिए बड़ा है टैक्स नहीं तो आप कमाओ खाओ मौज से कोई टैक्स नहीं आनंद से आगे जीवन से आगे आज घर छूट और ज्यादा दी है जैसे काम चल जाएगा पर लखपति करोड़पति हूँ सर मैं यू हो जाऊ मैं यू हो जाऊ राम नाम सत्य धन्यवाद निर्धन सब संग्रामा संसार में बड़ो कसाई काल राजा गिने बादशाह बूढ़ो गिने बाल बड़ो कसाई काल राजा गिने बादशाह बूढ़ो गिने बाल अब उदा सदा सब आला सुख सब सब आवे तो आप आते भाई अब कितना दिन कमाई करो बंद हो जाने धन करूं धन कर करूं गुमान साई हाथ कतरनी एलिया लगा रहे बाग चलती है मधुब कतरनी कतरनी रखेगा अभिमान करेगा क्या फायदा निकलेगा बता अच्छी बात है ये बात है भाई। और भी कथा सुनी हमने वहाँ होती होगी बद्रीनारायण में, बद्रीनारायण काशी में, उत्तर काशी में उनकी कथा होने वाली। गोविंद गोविंद गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला, गोविंद गोविंद गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला। पड़ा अब इनके व्याख्यान के लिए आना भी नहीं पड़ा, आए हुए बैठे बैठे को अमृत पा दिया अपने, तो कैसी बढ़िया बात है।